Яшчэ адна сустрэча выдалася асабліваю. Ігнат Глушак, вядома ж Глушак, хударлявы, нервовы, лысы, з нейкай дзіўнай іроніяй ківаў, калі Міканор, Дубадзела, потым і Башлыкоў тлумачылі прычыну прыходу, папракалі за адсталасць. Да пары да часу маўчаў, ківаў лысаю галавою, а вочы, пільныя, хваравіта неспакойныя, сцераглі, высочвалі і ўсё свяціліся іроніяй, нібы паказвалі: «Вось слухаю, чакаю, калі разумнае, што пачую, а няма ўсё, няма». Не вытрываў хутка, рынуўся запалены: «От заганяеце ў гурт!» «Не заганяем, не зганяем, а арганізуем», – паправіў Башлыкоў, «у калектыў». «Ну, добра, арганізуеце. Зводзіце нібыто, а хто над гуртам, над калектывам будзе?» «Каго выбера агульны сход калгаса?» Башлыкоў без усмешкі дадаў: «Могуць і вас выбраць?» Ігнат зіркнуў строга, заявіў: «Хрен вы мяне нібыто паставіце!» «Паставім, калі выберуць». Ігнат на момант задумаўся. «Не выберуць мяне, не!» Ён сказаў упэўнена, без шкадавання, проста канстатаваў факт. Потым з выклікам, не вагаючыся, нібы радуючыся, заявіў: «А калі б і выбралі, я не пайшоў бы, от!» Вочы яго свяціліся рашучасцю. «Гэта іншая рэч», – сказаў Башлыкоў. «А чаму б я не пайшоў?» Ігнат глядзеў на Башлыкова так, нібы патрабаваў: «Ну, да Петры, вучоны чалавек!» Адказаў сам, з гонарам: «Бо з такім кагалам нібыто зладзіць? Ха, не з маім характарам! Я пераб'ю палавіну!» Так казаў, што было відаць, не жартуе, пераб'е. Жонка ля стала ўхапілася за галаву: «Што гаворыць, Ігнатко, што ето ты пляцеш, людзі і праўда падумаюць». Ігнат зіркнуў на яе: «За ето, знаю што?» Падчапіў яго Андрэй: «Дзядзька ў кажушку, што зноў аказаўся пры іх, ён яўна пакепліваў дзеля начальства. Засудзяць па закону, ты, Андрэй, не лезь. Куды не просяць, не сунь, нібыто носа. Да, дайце выказацца да канца», — распарадзіўся Дубадзел. Міканор Глушак маўчаў, было відаць, неспакойны, пабойваўся, мусіць, што гэты несамавіты таксама выкіне што-небудзь на бяду яму. Ігнат, здавалася, не мог бы уже спыніцца, прагнуў дагаварыць, давесці: «А чаму я перабіў бы?» Зноў патрабаваў ён ад Башлыкова: «Да Петры, ну, а таму, бо за кажным вачэй не зводь. Тут жа стаў чалавека, да за ім нібыто наглядчыка, чтоб глядзелі, як робіць кажны, чтоб сцераглі добро, вачэй не зводзілі. А не, так такое наробяць, расцягаюць усё па норах сваіх, і не ўгледзіш. Кожны, ён што? Да сябе добранькі, да сябе грабе, от!» Башлыкоў спыніў Міканора, які абурана хацеў запярэчыць штосьці. «Калгас хутка пераробіць гэту псіхалогію, у калгасе будзе іншая псіхалогія». «Іншая!» Ігнат ледзь трошку усміхнуўся. «Адкуль яно возьмецца?» Не даў нікому слова сказаць, заявіў: «А я такога цярпець не магу. Я праўду люблю, а тых, хто за праўду, не любяць. Гэта ў вас «Отсталы настрой», — сказал Башлыков. «Так вот, я не пойду», — вел свое Игнат. «Кеп и выбрали, не пойду». И он пропынился на момент, остро зернул до Башлыкова. «Да и вы не поставите. Я не послухмяный, не бы то, незручный, а начальство всякое незручных не любить. Так вы не возьмете, а коли и возьмете, так потом под зад. А я этого не люблю и не пойду от того». И он перечакал перечанне Миконора, Башлыкова с усмешечкой, якая казала: «Говорите, говорите, не собьете». Было подобно, что и не слухал никого, ледь настала пауза, выказал свое. «Так вы и поставите? Кого?» Игнат глядел с насмешкой, у якой были изъедливость и непохистное переконание у своей мудрости. И он имкливо повернулся до Миконора Глушака. «Его поставите!» «Поставили уже!» «А он? Який господар? Запытайте!» «Ну, Андрей, скажи!» — загадал он раптом дядьку в кожушку. Дядька подумал, авторитетно отказал: «Миконор — человек сознательный и дейный». «Сознательный и дейный!» — перекривил его Игнат. «Господар ён, який пытаю! Господар ён, нібы то з гавна пуля! От який ён господар!» «Вы даремно ображаете!» — сказал Башлыков. Дубадзел подтрымал его. «Игнат-то это еще больше запалило, я правду кажу. Он и в своей господарце не был николи господаром. Поля сам, можно сказать, один не обрабил. Батько все. Ти под батьковым наглядом. Не правда хиба, Миконор?» Той гневный не отозвался. «Ну от». Игнат, як переможца, повернувся до Башлыкова. «А тепер яму все господарки!» Знов з насмешечкой чалавека, якога ніхто не можа збіць з адзіна правільных пазіцый, слухаў, што перечылі яму, перачакаўшы зацята, павёў далей сваё. «От і вы! Ну, адкуль?» Рынуўся ўжо на Башлыкова. «З горада, відно. Знаеце, хоць як-нібы то адрозніць грэчку ад жыта?» «Ты, Глушак, кінь ето!» Адразу з пагрозным намёкам сказаў Дубадзел. «Кінь ету кулацкую антимонію! Ігнатко, помаўчы!» Забедавала жонка, ухапілася за рукаў, хацела адвесці ў бок, як ад бойкі. Ён нецярпліва адштурхнуў: «Ён не лезь!» У нястрымным запале сказаў Дубадзелу: «Не, няхай ён паслухае, бо вы ж не скажаце!» Узрадавана сказаў Башлыкову пра грэчку жыта. «Не знаеце!» Башлыков не спрачаўся, не перечыў. Смешна, нікчэмна было спрачацца, абараняць сябе ў такой дыскусіі. Годнасць не дазваляла прыніжаць сябе такім чынам. Ігнат махнуў неспакойнаю кручкаватаю рукою, як чалавек, што гатовы на ўсё. «Ну, так і быць! Станьте у нас старшином! Пойду! Я и богу! Хоть зараз пойду!» «Ты, Глушак, я ты, я кулацкие свои штучки!» Заступился знов за Башлыкова Дубадзел. «За агитацию против представника власти знаешь что?» «Дело нашего нібито не знаете!» Ігнат не зважав на Дубадзела, бачив тільки Башлыкова. «Так хоть грамоту знаєте, а сільському хазяйству навучитеся. Давайте, а? Пайду я й бо. Пашлыкоў сказаў строга: «Маім жыццём распараджаецца партыя. Куды яна загадае, туды я і пайду, не раздумваючы». «Ну, от!» — адгукнуўся Ігнат з насмешкай, якая значыла: «Я так і ведаў, не пойдзеце! Ты глуша кінь'я, ты!» — я жартачкі пагразіўся дубадзел. «Далёка завядуць яны цябе! Запомні!» Ігнат не паслухаўся папярэджання дубадзела. «А я не жартую!» — сказаў ён. «Дзеці унь! Карміць трэба!» Калі ішлі вуліцаю, Міканор глушак адстаў, прытрымаў з сабой дзядзьку кажушку. Башлыкоў, што неўзабаве спыніўся, азірнуўся, бачыў, як глушак штосьці недавольна кажа дзядзьку, дзядзька спрачаецца з ім ці апраўдваецца. Башлыкоў падумаў, што глушак не інакш хоча адшыць дзядзьку, які невядома чаму круціцца побач. Згадзіўся, што правільна робіць. Дзядзька тут ні да чога. Падумаў, аднак, Башлыкоў пра гэта мімаходь. Хвалявала, турбавала яго і іншае. Толькі што перабытая размова. Было ад яе на душы нядобра, мутна. Адчуваў патрэбу разабрацца, праясніць. «Усюды трэба ўткнуць яму нос», — сказаў глушак. Башлыкоў не адгукнуўся. Дымячы папяросай, паказаў, што клопат сур'ёзны. «Душок недобры», — прамовіў ён, ледзь кіўнуўшы да хаты Ігната. Позірк, якім павёў да глушака, да дубадзела, казаў, як гэта важна. «Душок! «Да!» – адразу падтрымаў дубадзел. Тон згоды паказаў, што ён разумее цалкам, як гэта сур'ёзна. Глушак вінавата пераступіў з нагі на нагу. «Пляце, сам не ведае, што». «Знае!» «Добра знае!» – выказаў дубадзел. У тым, як сказаў, чуліся і праніклівасць, і нейкі сур'ёзны намёк. Быццам мудрае папярэджанне, небяспечны тып. Трэба пільна глядзець. Ад кантузіі, можа, кантужаны быў. Дубадзел смыкнуў губамі недавольна, сказаў, судзячы: «Сердабольны ты нешта, глушак». Башлыкова таксама здзівілі словы глушака, паблажлівасць яго. Падумаў, разгублены пачутым, ці не хоча, каб палічылі, што ён помсціць за злыя словы. Ці мяккацеласць? Не дадумаў, гледзячы ў вочы глушаку, выказаў галоўнае: «Як ён не займаўся такімі разгаворчыкамі публічна?» Міканор на момант задумаўся, сказаў нецвёрда: «Да не, ён не вылазіць асабліва». «Што значыць не асабліва? Значыць, бывае часам?» «Да не, можна сказаць не, зноў можна сказаць». Міканор зусім зніякавеў, адолеў сябе: «Не». Дубадзел хмыкнуў з пагардай: «А летам?» «Калі наразалі землю», — сказаў з намёкам, як бы выкрываючы. Глушак пачырванеў, пацвердзіў, схапіўся за грудкі з каморнікам. «Узялі падарышт», — дубадзел гаварыў да Башлыкова. «Адкрыта, аддана, адправілі ў алешнікі, ў сельсавет». «Судзілі?» «Не, адпусцілі». «Калі?» «Адразу». «Хто?» «Гайліс». «Чаму?» Дубадзел прамаўчаў. Маўчанне яго сказала больш за словы. Твар яго сказаў: «Ён, дубадзел, дасюль зразумець не можа такі фокус». «За дзяцей! Пашкадавалі!» — адгукнуўся глушак. Башлыком, быццам не зразумеў, раптам не дакурыўшы, кінуў папяросу ў снег, рашуча загадаў глушаку: «Вядзі!»